Oké, okay, nou, we staan nu bij de Sint-Antoniesluis. Hierachter is het Waterloopplein. En zoals ik net vertelde, heeft hier een razzia plaatsgevonden. Wat aanleiding gaf tot de februaristaking, onder andere. En alle bruggen, moet je je voorstellen, rond dit plein, die werden afgezet. Dus mensen die konden echt nergens meer heen. En ook deze brug waar we nu op staan, die werd hermetisch afgesloten, zodat mensen er niet uit konden. En Joodse mensen die werden gearresteerd, die werden teruggebracht naar waar wij net stonden, naar het Jonas Daniel Meijerplein. En daar vervoerd, of ja, ontvoerd, naar kamp Schorl. En vanaf daar werden ze gebracht naar Buchenwald en Mauthausen. En op één na keerden de 427 mensen niet meer terug. Als eerste hebben we vanavond een vrij bijzondere spreker op het podium. En ik zeg bijzonder omdat het campagnetijd is. En wij als Mogum tegen fascisme geen campagne voeren voor een specifieke politieke partij. Maar we maken nu wel een uitzondering voor Tofik Dibi. Tofik werd dit jaar gevraagd om te spreken op een bijeenkomst van de FNV voor de februaristaking herdenking. Maar die is daarna gecanceld onder druk van Sidi. En daar willen we hem graag het woord over geven. En ook over waarom het zo belangrijk is om fascisten ook inderdaad te blokkeren.